Słyszą państwo ten brun? Niesamowicie płodny artysta. W programie trzecim Wakula. Wakula Karpenko, pochodzący z Ukrainy, a dokładnie z Konotopu, jeśli dobrze akcentuję, na Ukrainie. Dziś mieszkający w Berlinie. I proszę sobie wyobrazić, że od 2013 roku opublikował już 6 długogrających płyt. I są to płyty często podwójne. Ta ostatnia pochodzi z lutego tego roku i nosi tytuł Metafory. Większość z tych albumów zostało opublikowanych w jego wytwórni Lielie K, a cała ta przygoda, cała ta historia rozpoczęła się właśnie od tej małej płyty, czarno-białej płyty z numerem 001. We'll be right back. Mimo iż lubię nazywać rzeczy po imieniu i nie tyle staram się szufladkować i przyporządkowywać danych artystów do poszczególnych gatunków, co po prostu opisywać muzyczną rzeczywistość, to z Vaculą mam problem, bowiem no, trudno jakoś jednym słowem określić to, co dzieje się na małej płycie, małej mimo iż 12-calowej, bo to epka, wydanej w roku 2011 pod numerkiem 001 w jego wytwórni Lilieka, małej płycie zatytułowanej Analog Love. No bo chyba państwo przyznają, że to, co dzieje się na tym wydawnictwie, przekracza możliwości uchwycenia tego właśnie jednym słowem. Vacula Karpenko w programie trzecim. Jeszcze chciałbym wspomnieć, może polecić, jeśli ktoś z państwa nie słyszał, nie widział i nie wiedział o tej płycie, ale w roku 2015 Vacula opublikował gruby album, pełnometrażowy album zadedykowany Morrisonowi. Zatem jego fascynacje muzyczne nie koncentrują się tylko i wyłącznie wokół muzyki elektronicznej, ale w ogóle wokół muzyki rozrywkowej, co mam wrażenie słychać na tych elektronicznych kompozycjach. Mam wrażenie nagrywanych na setkę, bo kiedy bierze się do ręki opis poszczególnych nagrań, to są wymienione często instrumenty, zatem te sesje, ale to są moje domniemania, trwają tu i teraz i nagrywane są w czasie rzeczywistym. 16 minut po godzinie pierwszej. Pora więc najwyższa, żeby zmierzyć się z tą drogą płytą. Pytanie tylko, czy tak dobrą jak drogą, bo przypomnę, że album, który przed nami, ja zaprezentuję go w połowie, album Alef Gesaffelsteina, to płyta, no właśnie, z jednej strony wysoko wyceniana, ale z drugiej strony mam wrażenie przerosła czas, w którym została opublikowana i wyprzedziła to wszystko, co działo się w muzyce elektronicznej w roku 2013, bo mamy tutaj i wpływy techno i absolutny dark, do tego wszystkiego momentami frazy rodem z jakiegoś filmu, a ów Gentleman również pisze muzykę filmową i niektórzy zarzucają, że właśnie w tę stronę kieruje swoje kroki i właśnie z filmem, właśnie z obrazem wiąże swoją karierę. Swoją drogą, no a gdybyśmy tak przypomnieli komedę, który zaczynał od jazzu, a później ewidentnie mierzył się tylko i wyłącznie z filmem. Oczywiście zachowując przy tym delikatny jazzowy charakter tych kompozycji, no ale to był jednak film. I wraz z upływem czasu te jego kompozycje miały coraz mniej wspólnego z muzyką jazzową właśnie. No nic, ale wracając do Mike'a Lewiego, do Gesaffelsteina, to zdaje się tam upatruje swoją przyszłość. Co nie zmienia faktu, że w roku 2013 opublikował swój pierwszy album, po tym jak już współpracował z Kanye Westem, jak już był w pewien sposób związany z duetem Daft Punk i z wieloma innymi znanymi osobami. Człowiek, młodzieniaszek chyba mogę powiedzieć, nie no młodzieniaszek, młody człowiek, urodzony w 1985 roku. Gesaffelstein to taka może trochę zmyłkowa nazwa, bowiem gdzieś tam może się skojarzyć z Niemcami, ale nie, jest Francuzem. No i ta płyta, która u mnie na półce dojrzewała, nie weszła mi od razu. Na początku przyznam po jednym utworze, później dwa, trzy, a dziś w zasadzie kupuję ją w całości i wchodzi mi to wszystko bardzo fajnie. Być może również dlatego, że rok 2018 w mojej percepcji, w moim słuchaniu, w mojej fascynacji muzycznej to czas wolnego tempa, a tych wolnych, mięsistych utworów na płycie Alef jest sporo. Płycie bardzo dobrze naciętej, brzmi to wszystko doskonale. Przyznam, że grałem parę imprez z tego albumu, zatem nie jest to rzecz zupełnie nowa, z folii, zadbana na maksa, a szkoda, bo pewnie wtedy miałbym jeszcze lepszy humor, patrząc w statystyki i widząc, ile płaci się za zupełnie nowe tłoczenia nierozpakowane tego albumu, albumu opublikowanego w Parlofonie właśnie w roku 2013. Spróbujmy. To już będzie jazda bez trzymanki w stosunku do tego, co dziś pojawiło się w potrójnym paśmie. Hardkorowa muzyka, może również jakoś powstawała na tyle odważnie, bo Mike Levy współpracował także, zanim została opublikowana ta płyta, z Miss Keating, no ale z drugiej strony z Laną Del Rey, zatem dużo tych znanych nazwisk, dużo znanych artystów już pojawiło się w jego otoczeniu. I no właśnie, ciekaw jestem, co dalej. Są słuchacze, którzy trochę załamują ręce, mówiąc, że idzie w tę stronę hollywoodzką. No ale co, miejmy tę szklankę do połowy jednak, do połowy pełną, a nie pustą. I pamiętajmy o tym, że ów gentleman, Gzafelstein, ma na swoim koncie doskonały album zatytułowany Aleph, którego teraz będziemy słuchać. Zaproponuję Państwu dwie z czterech stron tego wydawnictwa. Carrying

Muzyka totalna i bezkompromisowa. Out of Line, Pursuit, Nameless i wybrzmiały przed chwilą Destination. Aleph i Gzafelstein w programie trzecim. Tak przedstawia się pierwsza strona z czterech stanowiących ten album. Album wyjątkowo skrajny i powstały 5 lat po premierze pierwszej małej płyty tego producenta. Album totalny, w moim przekonaniu, łączący industrial i muzykę filmową. Album, w którym zapada się słuchacz, przynajmniej ja mam tak za każdym razem, kiedy słucham tego wydawnictwa, i mam wrażenie, że to taka opowieść rodem trochę z piekła. Aleph i Gzafelstein w programie trzecim, teraz z drugiej strony, która rozpoczyna się utworem Obsession. We'll be right back. Hall of Memories, wcześniej ale w California i tę stronę otwierał Obsession. Tak przedstawia się pierwsza z dwóch płyt stanowiących album Alef Gesaffelsteina. Płyta została opublikowana w listopadzie 2013 roku i kto wie, może niebawem będziemy świadkami tej najnowszej, bo zdaje się, że ów gentleman zmienił właśnie wytwórnię i pod innym szyldem będzie publikowana jego muzyka. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Za 5 minut z drobnym wąsem wybije godzina druga, zatem pora się żegnać, życzyć dobrej nocy, informować, że usłyszymy się w nauce słuchania w środę o godzinie 11.30. W tym tygodniu również pierwsze ogłoszenia festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Proszę nasłuchiwać. A dobranoc mówię utworem Junkiego XL, który, no właśnie, w pewnym momencie zajął się tylko i wyłącznie produkcją muzyki filmowej. Jego ostatni pełnometrażowy, stricte muzyczny album został opublikowany w roku 2012. Nosił tytuł Synthesized, a z niego przywołam Państwu teraz utwór zatytułowany Love Machine. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. If you need